en een warm welkom. We trappen meteen af met de 5 van het bedrijf van de Bouwmaat. Met op nummer 5 Bruno Mars. Radio 538. 538. De 5 van het bedrijf. 5. Transmission, de transmissie via Radio 58, dit hok in Hilversum. Naar jou op misschien wel de baanplaats. Het kantoor, onderweg. Misschien in de hangar waar je de vliegtuigen aan het repareren bent. Warm welkom. De vijf van het bedrijf. Het is 9:55 op deze maandagmorgen in de lentemaand maart. Oh, dat is ook een lekker gevoel, hè? Zonnetje schijnt lekker. Ik zit een beetje te wabbelen met Brigitte. Werkt bij de Bouwmaat in Almere. Zij zijn vandaag de gast bij de vijf van het bedrijf. Brigitte, welk filiaal zit je? In Almere zitten wij. Oh, de gezelligste bouwmaat van het land, hoor ik. Zeker, wij zijn altijd voor de feestjes in. Wij houden van muziek, we houden van feestjes. Niks is te gek. Nee, wat is het best verkochte item deze week bij de bouwmaat? Wat is de glimlach van het personeel. Oh, heel mooi, de glimlach van het personeel. Met hoeveel mensen doen jullie dat? Ongeveer 22. Zo, dat is een flink team. En wat is jouw functie in dat wereldteam? Manager van de serviceverkoop en kassa. Kijk, dus, eigenlijk ben je onmisbaar, Brigitte. Nou, niemand is onmisbaar, hè? Wie hebben de liedjes samengesteld van de collega's? Heb jij dat gedaan of zijn dat andere mensen geweest? We hebben het met z'n allen gedaan. Ik heb het in de app gegooid en iedereen had wel een dingetje, zeg maar. De ene houdt van hard rock, de ander van feestjes. Dus we dachten, iedereen heeft inspraak. We hebben ze van oud tot jong, dus vandaar deze grappige lijst. Een zeer democratisch, er was geen debat voor nodig. Een zeer democratisch samengestelde vijf van het bedrijf. Ja, zeker. Dus ik ben ook heel benieuwd wat het gaat worden. Nou, leuk. Ja, een potpourri aan toffe hits natuurlijk. En taart voor de hele afdeling. Oh, super. Daar zullen we heel blij mee zijn. Ja, lust je dat wel? Zeker, mijn collega's ook. Als het taart is, dan zijn ze erbij. Ja. Nou, voor 22 man-vrouw taart gaan we bestellen, Brigitte. Nou, super. We zien het tegemoet. Echt helemaal top. Nou, de groeten aan iedereen bij de bouwmaat en dank voor het meedoen, hè. Gaan we doen. Mooie maandag. Succes. Hoi, hoi. Jij ook. Hoi, hoi. 3. De vijf van het bedrijf. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Want your body like a feeling, like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on my knees. Het zwemseizoen is bijna geopend. Lose Control op 58. De vijf van het bedrijf. Dennis hier, goedemorgen. Helden en heldinnen van de werkvloer. En van de maandagmorgen natuurlijk. Zonnetje erbij en genieten van de muzikale selectie. Ik moet zeggen, een hoogstaande muzikale selectie van de Bouwmaat Vestiging Almere. Waar we net Brigitte spraken, we sturen daar taart naartoe voor 22 man. De bestelbus wordt bij deze al geregeld. Dennis, goedemorgen daar, aanwezig hier op maandagavond in Melbourne, Australië. Naamgenoot Dennis, thanks man voor het appje. Dennis hier lekker aan de bak op de trekker op het weiland. Prachtig uitzicht, het zonnetje erbij, de vogeltjes fluiten en 5 jaar staat aan. Kijk, dat is mooi. En dan zijn we aanbeland bij de absolute nummer 1 van de Bouwmaat in Almere. En daar vinden we de Engelse held Fred again. Love in Arms, Billy. Around me, and you.

paslokaal tot de klantenservice. 538 werkt de hele dag met je mee. De 538 werkdag. TLC en No Scrubs, T-Boss, Left Eye en Chili. Een soort lifehack, hoe oud was jij dat je ontdekte dat als een batterij vol is, dat je hem dan zeg maar van een centimeter hoog op tafel laat vallen, als hij dan rechtop blijft staan, is hij vol. Valt de batterij dan om, dan is hij leeg. Net ontdekt dat iemand in de studio was batterij van een camera aan het verwisselen hier. Wat een lifehack. Batterijtje gewoon even testen om te laten vallen van een centimeter hoogte. Had ik met die batterijen testen ook weer kunnen besparen, nou goed dat. Vanavond in een uitverkochte AFAS Live in Amsterdam. De man die hit na hit na hit scoort. Undressed, onder andere. En deze 12 tot 12, Samber 0538. plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light. Werkdag en Firework, natuurlijk zijn 4th of July hit in Amerika dit. En vanaf volgende week maandag is het eindelijk weer zover, niet verder vertellen. Dan doen we de 58 stemmenjacht weer. En we doen het dit jaar net even anders. We hebben een stuk minder koffers, 10 koffers in totaal. Maar een prijzenpot van 100.000 euro staat nog steeds. Vanaf volgende week dus, opgeven via de gratis app van 58. Volgende week voor de stemmenjacht. Dit is Disturbed. Hello, darkness, my own. Touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. People talking without speaking.